da, tuğan yurtta, yıraktan görünesin. Eh tatar biz nesin, her vakit köngildesin. Qaytqan şaqta, tuğan yurtta, yıraktan görünesin. Senin yollarından yürgen, biznin eti babalar. Tegereşip sinde usken, biz bit senin balalar. Eh tatar biz nesin, her vakit köngildesin. Qaytqan şaqta, tuğan yurtta, yıraktan yüreklerden çıkmay bir de torta haman üzüne. Bala şaka koytkanı gibi bulam sına üzümde. Eh tatar biz nesi, her vakit köngildesin. Koytkan şakta tuğan yurtka, yıraktan görünesin. Eh tatar biz nesi, her vakit köngildesin. Koytkan şakta yıraktan görünesin. Kunakşıl hem aşık yüzlü minim avoldaşlarım. Barı biz ne getti taşa, benim işi yolu başlarım. Eh tatar biz nesi, her vakit şakta tuğan yurtka, yıraktan görünesin. Eh tatar biz nesi, her vakit köngildesin. Qaytqan şakta tuğan yurtka, yıraktan görünesin. Eh tatar biz nesi, her vakit köngildesin. Qaytqan şakta tuğan yurtka, yıraktan görünesin. Qaytqan şakta yıraktan görünesin, yıraktan görünesin.